Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lutego. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla kolejnych zatrzymanych w związku z warszawską reprywatyzacją. Sejmie wraca sprawa medycznej marihuany. Dyplomatyczny zgrzyt na linii Kijów-Berlin. Do ukraińskiego MSZ-u wezwany został ambasador Niemiec. Prokuratura stawia zarzuty trzem osobom zatrzymanym wczoraj w związku ze śledztwem dotyczącym reprywatyzacji w Warszawie. Dotyczą niedopełnienia obowiązków dla dwójki z nich, także działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, informuje Anna Zimoląg z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Przestępstwa te zostały popełnione w związku z procedurą zwrotu obywatelowi Danii działki usytuowanej w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Podejrzani nie dopełnili m.in. obowiązku dbania o środki publiczne, obowiązku podejmowania rozstrzygnięć w oparciu o prawidłowo dokonane ustalenia. W toku tego postępowania administracyjnego nie zgromadzono bardzo istotnych, podstawowych, bym powiedziała, informacji. Wszyscy zatrzymani wczoraj urzędnicy pracowali w ratuszu w Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Tydzień temu CBA zatrzymało z kolei w sprawie stołecznej reprywatyzacji 5 osób, adwokata Roberta N., byłego zastępcę Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., jego rodziców oraz architekta. Wszystkim postawiono zarzuty udziału w oszustwie na szkodę spadkobierców. Robert N. i Jakub R. usłyszeli także zarzuty korupcyjne. Poselski projekt o medycznej marihuanie skierowany do drugiego czytania w Sejmie zdecydowała Sejmowa Komisja Zdrowia, ale w czasie prac projekt ruchu Kukiz 15 został zmieniony. Początkowo przewidywał, że pacjent będzie mógł sam po uzyskaniu zezwolenia uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii. Posłowie z komisji na uprawę się nie zgodzili, poparli natomiast rejestrację suszu marihuany jako surowca farmaceutycznego. Dzięki temu preparaty na bazie konopi można byłoby przygotowywać w aptekach, mówi wiceminister zdrowia Krzysztof Łanta. Większość, 70% aptek prowadzi leki recepturowe i również ma uprawnienia do procedowania narkotyków. W związku z tym będą mogły wytwarzać leki dla pacjentów z tegoż suszu. Piotr Leroy Marzec z Kukiz 15 uważa, że propozycje zmian w projekcie nie ułatwią dostępu do preparatów dla osób cierpiących na przykład na padaczkę lekooporną czy stwardnienie rozsiane. Jego zdaniem brak zezwolenia na kontrolowaną uprawę zwiększy import preparatów z zachodu. Ja osobiście nie widzę żadnych powodów, które by były dla dobra kraju w takim blokowaniu. Blokowanie uprawy narodowej nie sprzyja w ogóle kraju, a tylko stwarza rynek dla zachodnich koncernów. Nie ma tutaj pomiędzy tak naprawdę żadnej szarości. Dlatego poseł opozycji rozważa całkowite wycofanie projektu o medycznej marihuanie z parlamentu. Ambasador Niemiec w Kijowie wezwany na rozmowę do ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem wywiad dla ukraińskiej prasy, w którym Ernst Reichel mówił o możliwości wyborów w Donbasie przed wycofaniem się stamtąd rosyjskich wojsk. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiego resortu dyplomacji, podczas spotkania w MSZ ambasador Ernst Reichel usłyszał, że wybory w okupowanym Donbasie są niemożliwe, dopóki stacjonują tam rosyjskie wojska. Niemieckiemu dyplomacie zakomunikowano stanowisko Ukrainy, która dopuszcza miejscowe wybory w Donbasie jedynie po wycofaniu rosyjskich oddziałów. To, zdaniem Kijowa, umożliwi przeprowadzenie wyborów zgodnie ze standardami demokracji i zgodnie z ukraińskim prawem. W wywiadzie udzielonym agencji RBK Ernst Reichel wyraził opinię, że wycofanie rosyjskich wojsk z Donbasu nie jest obowiązkowym warunkiem przeprowadzenia tam miejscowych wyborów. Słowa ambasadora wywołały szereg negatywnych reakcji. W związku z tym Ernst Reichel odwołał zaplanowaną na dziś konferencję prasową z okazji 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Ukrainą i Niemcami. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A na koniec o tym, kto ma największe szanse na Orły. Dziś poznaliśmy nominacje do polskich nagród filmowych. Najwięcej, bo aż 14 otrzymał Wołoń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, 10 Ostatnia Rodzina Jana P. Matuszyńskiego, a 9 nominacji przypadło filmowi Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podkreślał, że Orły to wyjątkowe nagrody dla polskich filmowców. Dlatego, że wygłosowują te nagrody fachowcy. Ponad 650 członków Polskiej Akademii to najlepsi polscy filmowcy. I to są wybory zawodowe. Film Wołyń, Ostatnia Rodzina i Jestem Mordercą otrzymały nominacje m.in. za najlepszy film, reżyserię. Nominacje otrzymali też grający tam aktorzy, twórcy zdjęć, scenariuszy, muzyki czy scenografii. Reżyserka Agnieszka Holland mówiła, że wybór polskich filmowców nie jest zaskoczeniem. Wszystko to są ciekawe, wspaniałe filmy i taka nagroda, która nie jest wynikiem deliberacji jury, ale jest wyrazem opinii własnego środowiska, jest bardzo cenna. Zdobywców Orłów poznamy 20 marca na ceremonii wręczenia nagród. Witold Banach, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już o sporcie. Adam Malecki. Oj, dzieje się w świecie piłki nożnej. Dużo ciekawych meczów, więc emocje gwarantowane. W Pucharze Niemiec w 1/8 finału Bayern Monachium kontra Wolfsburg, czyli Robert Lewandowski gra przeciwko Jakubowi Błaszczykowskiemu. Prawda jest jednak taka, że napastnik Bawarczyków jest na boisku, a pomocnik Wilków jedynie na ławce rezerwowych. A w Wolfsburgu do dziś pamiętają 5 goli, które Lewandowski wbił im w 9 minut. Tym razem, jak na razie, 1-0 dla Bayernu po golu Kosty. Lewy jest pewniakiem w ataku Bayernu, a Kamil Glik w obronie Monako i dziś pojawił się w wyjściowym składzie, a do tego strzelił gola. Polak otworzył wynik, wyskoczył najwyżej do dośrodkowania i wpakował piłkę do siatki. Niestety w powietrzu zderzył się z bramkarzem rywali, ale po opatrzeniu ran kontynuował grę. Drużyna z Księstwa pokonała Montpellier 2-1. W Hiszpanii w Pucharze Króla to już półfinały i niełatwe zadanie Atletico Madryt na Camp Nou. Postarają się odrobić straty z pierwszego meczu, w którym przegrali u siebie 1-2. We Włoszech w Serie A Roma z Wojciechem Szczęsnym w bramce podejmuje na Stadio Olimpico Fiorentinę. Napastnicy Violi i Giallorossich nastawiają celowniki, podobnie jak biatloniści, którzy przygotowują się do rozpoczynających się w czwartek Mistrzostw Świata w Hochfilzen. Trenerzy naszej kadry, Adam Kołodziejczyk i Tomasz Sikora, zdecydowali, którzy zawodnicy pojadą do Austrii. Wśród pań do naszych czołowych biatlonistek Krystyny Guzik, Moniki Hojnisz i Magdaleny Gwizdoń dołączyły Kinga Mitoraj i Anna Mąka. Z kadry mężczyzn wybór padł na Grzegorza Guzika, Łukasza Szczurka, Andrzeja Nędzę-Kubińca i Rafała Penara. W ostatniej chwili z kadry wypadł Mateusz Janik, a to z powodu niedawno przybytej choroby. Mistrzostwa Świata rozpoczną się pojutrze od sztafety mieszanej. Mieszane uczucia mają dzisiaj zapewne piłkarze ręczni Górnika Zabrze, a to dlatego, że przegrali z MMTS-em Mekwidzyn zaledwie 1 golem. Wynik 28-29. Po 16 kolejkach drużyna z Kwidzyna jest wiceliderem grupy granatowej, a Zabrzanie zajmują czwarte miejsce w pomarańczowej. Liderami niezmiennie pozostają Vive Tauron Kielce i Orlen Wisła Płock. Bez podziału na grupy w Orlen Lidze rywalizują siatkarki. Legionowia Legionowo i polski cukier Muszynianka Muszyna odrabiały zaległości z 15 kolejki i to dość błyskawicznie. Drużyna z Muszyny w 77 minut rozbiła rywalki i wygrała 3-0, odnosząc 9 zwycięstwo w sezonie. Muszynianka jest 8 w tabeli, Legionowie 13, a prowadzi Chemik Police. Noc pochmurna, zapadami śniegu, temperatura minimalna od minus 13 stopni na północnym wschodzie przez około minus 8 w centrum do minus 5 na zachodzie. Jutro w pogodzie bez większych zmian i od minus 11 do minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Ambrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro kawa Chibo Family 500 gramów 45% taniej za 6,99. A filet z kurczaka 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:00 po 21:00. Klub Trójki. Dobry wieczór, witamy. Iwanka Kunewa, Edyta Kacemba i Ryszard Jaźmiński. A w czwartek rozpocznie się 67. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. I dzisiaj właśnie o tym. Trzeba przyznać, że w tym roku polska kinematografia zaprezentuje wyjątkowo dużo filmów, także koprodukcji, i to zarówno w konkursach, jak i w festiwalowych sekcjach towarzyszących. Stąd też dziś wielu gości w studiu Klubu Trójki, polskich twórców filmowych, których przedstawię już za chwilę. No i miejmy nadzieję, że ta dobra pasa polskiego kina wciąż będzie w Berlinie zauważalna, no bo też myślę, że wszyscy pamiętają ostatnie sukcesy. W zeszłym roku Srebrny Niedźwiedź dla Tomasza Wasilewskiego za scenariusz filmu Zjednoczone Stany Miłości, a dwa lata temu Srebrnego Niedźwiedzia również za najlepszą reżyserię odebrała Małgorzata Szumowska. To był film Body Ciało i właśnie z niego teraz piosenka. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the piosenka z filmu Body Ciało, Srebrny Niedźwiedź w Berlinie dla Małgorzaty Szumowskiej dwa lata temu. No ale my rozmawiamy dzisiaj w Klubie Trójki z moimi gośćmi, tak jak wspomniałem, wieloma naprawdę, chociaż nie wszyscy to obecni fizycznie też pojawią się w Klubie Trójki, kilka osób więcej usłyszymy. Najpierw przedstawię tych, którzy już są z nami, bo spotykamy się akurat w takim gronie, w którym to gronie wszystkich dotyczy tegoroczny festiwal filmowy w Berlinie. To zaczniemy może od reprezentacji filmu w konkursie głównym. W konkursie głównym w tym roku Pokot Agnieszki Holland, Irena Strzałkowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Reprezentująca producenta filmu, czyli studio filmowe Tor. I obok Jakub Gierszał. Dobry wieczór, Jakubie. Dobry wieczór. Czyli aktor, oczywiście odtwórca jednej z głównych ról w filmie Pokot, ale też, o czym nieco później, osoba bardzo w tym roku oczekiwana na festiwalu w Berlinie. Na razie chyba tylko możesz to potwierdzić, że jest taki specjalny dzień. Również dla ciebie. Potwierdzam. Dziękuję bardzo. Królewicz Olch to kolejny film w tym roku w Berlinie, tym razem sekcja Generation i tutaj trzyosobowe grono. Jest z nami reżyser filmu Kuba Czakaj. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Reżyser i autor scenariusza i oczywiście pamiętamy nasz talent Trójki. Pierwszy w historii tej nagrody w kategorii filmu oczywiście jest Agnieszka Podsiadlik. Dobry wieczór. Odtwórczyni głównej roli, no i jej filmowy syn Stanisław Cywka. Dobry wieczór. Witamy. I wreszcie konkurs filmów krótkometrażowych. Michalina Musielak. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Autorka filmu Miss Holocaust, która właśnie też będzie reprezentowała i polską kinematografię w konkursie. Ale okazuje się, i będziemy oczywiście o tym mówić, bo tych wątków pojawi się w naszej dzisiejszej rozmowie i spotkaniu więcej. Naprawdę, bardzo, bardzo wiele w tym roku akcentów polskich, bo też właśnie koprodukcje, też udział polskich twórców w filmach zagranicznych, wyjątkowo chyba dużo, jak na tak wielki, myślę, że drugi co do ważności w Europie, festiwal filmowy. No to chyba jednak zaczniemy od jakiegoś uogólnienia. Ja myślę, że Irena Strzałkowska jest tą osobą, która dobrze czuje, dobrze też zna takie wielkie festiwale zagraniczne i myślę, że może pani powiedzieć o tym, na ile to, co się zacznie za dwa dni, jest ważne dla polskiej kinematografii również. To znaczy, myśli pan, że ja znowu coś uogólnię, tak? Nie, więc no, nie uogólnię. Zaczynamy od czegoś bardzo szczególnego, którym właśnie jest Festiwal Berliński. Zaczynamy w czwartek. I cóż, no mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych festiwali. Tych festiwali, które oczekują pokazania czegoś zupełnie nowego, czegoś zupełnie świeżego, więc to się czasami śmiesznie mówiło w branży, że festiwal oczekuje filmy dziewicze, to znaczy nigdzie nie pokazywane. Więc to film... jest warunek. Tak, to jest warunek, tak. I wszystkie filmy, które startują w konkursie głównym Berlinale, są właśnie takimi filmami. To są premiery światowe, więc nawet pewnie no słuchacze... w pozostałych konkursach tak, też. Tak, pewnie słuchacze zauważyli, że Pokotu jeszcze na ekranach nie ma, będzie dopiero za chwilę. I cóż... To jest festiwal... 24 lutego dokładnie. Tak, 24 premiera. Lutego wchodzi do kin, 21 mamy premierę. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest festiwal, który trochę tak zaczyna sezon. I skupiają się wszyscy krytycy i nie tylko. Skupiają się przede wszystkim na tym festiwale ci, którzy programują później kina. Więc pod tym względem jest to festiwal szalenie istotny. I niezwykle prestiżowy, bo wszystko to, co tam się zaczyna, swoje życie ekranowe, no potem w ciągu roku widzowie oby jak największej ilości krajów. I to, co zauważyliśmy w tym roku, że jest bardzo duża reprezentacja filmów nie tylko z krajów wielkich producentów, mówię o tradycyjnie wielkich, tak. I zresztą nie mówię tylko o amerykańskich, ale też i o europejskich, pochodzących z europejskich krajów. Natomiast właśnie pojawiają się filmy z kinematografii takich mniej rozpowszechnianych w kinach w Europie. I to bardzo cieszy, bo to znaczy, że gdzieś tam te talenty się pojawiają i trzeba je coraz częściej pokazywać. Notabene zresztą polska reprezentacja też ma swój udział właśnie w filmach reprezentujących kinematografię trochę mniej znaną. No tak, no i też są właśnie wspomniane koprodukcje, no bo jest i koprodukcja gruzińsko-rosyjsko-polska. No właśnie, tak, i Greg Zgliński. Film Zakładnicy, tak. Greg Zgliński, którego usłyszymy też dzisiaj w Klubie Trójki. Film Zwierzęta, to z kolei szwajcarsko-austriacko-polska produkcja. Więcej jest takich przykładów. Mam na razie takie właśnie ogólne pytanie. Kto z Państwa, moi gości, był już na festiwalu w Berlinie? Może nie ręka do góry, ale głos do mikrofonu. Ja byłam. Agnieszka Podsiadlik na pewno, prawda? Przypomnę. Tak, to było kilka lat temu z filmem Przemysława Wojcieszka Sekret. I film ten był prezentowany w sekcji Forum. Bardzo dobrze wspominam ten czas. A jak sam festiwal i to wszystko, co się tam dzieje? No, dzieje się tam dużo i też to bardzo dobrze wspominam. Festiwal właśnie przez to, że jest o tej porze roku, też ma specyficzny klimat. I no, mnóstwo, z tego co pamiętam, tak najbardziej, co było miłym dla mnie wtedy zaskoczeniem, a teraz no mam nadzieję, że to się powtórzy, bezpośrednia i pozytywna taka dobra relacja z publicznością. Po każdym pokazie mieliśmy tak zwane Q&A, czyli spotkania z publicznością. Tak, pytania-odpowiedzi, czyli pytania, po prostu odpowiedzi. Spotkanie, rozmowa. Mhm. I no i bardzo przyjemne było to, że ludzie otwarcie chcieli dyskutować i bardzo, no bardzo pozytywnie, ciepło przyjęli film. Także dużo, dużo tych dyskusji, dużo rozmów było. Czyli ta twoja obecność to była w związku wtedy sekretem. Z filmem Sekret. Mhm. Tak. Przemka Wojcieszka. No, dodam też od razu, że w tym roku w sekcji Forum Serce Miłości Łukasza Rondudy kolejna propozycja z Polski. Jakub, ty chyba też byłeś na festiwalu w Berlinie? Tak, byłem na festiwalu Nawet w Berlinie. Musiałeś być 5 lat temu, myślę. Tak, 5 lat temu byłem na festiwalu w Berlinie. 6 lat temu byliśmy na festiwalu w Berlinie z Jankiem Komasą i filmem Sala Samobójców. W sekcji Panorama był pokazywany ten film wtedy. W zeszłym roku też byłem na festiwalu w Berlinie, mimo że nie miałem okazji. Po prostu pojechałem. Znaczy nie było jakiegoś specjalnego powodu wtedy, tak? Nie było specjalnego powodu. Pojechałem zobaczyć. Wtedy Tomek Wasilewski miał film w konkursie, tak jak wspominałeś wcześniej. Zresztą dostał nagrodę. I obserwowałem wydarzenia z boku. To znaczy część ludzi znałem, ale... To chyba też ciekawa perspektywa. Jak tak, się nie ma tak, emocji, dlatego, nie ma się napięcia, prawda? Dlatego o tym wspominam, że to zupełnie zmienia punkt siedzenia, zmienia punkt widzenia i ciekawe obserwacje miałem w zeszłym roku. A co do tego, co powiedziałaś przed chwileczką, to jest, bo słyszałem, że w lutym przewiewa jakiś arktyczny front, tak? Przez Berlin i stąd ciepłe skarpety, klimat, więc wszyscy chodzą rozgrzewani. Będzie jeszcze szczególniej. Ale wnętrza są za to nieźle ogrzewane, więc uwaga. No właśnie, to takie, czy ktoś jeszcze, żeby już dopytać wszystkich, czy ktoś jeszcze był na festiwalu w Berlinie, czy to będzie debiut na tej dużej międzynarodowej imprezie? Ja jeszcze chcę dodać jedną chyba rzecz. Więcej nie. A propos tego premierowego oglądania filmów i bo też byłam na tym festiwalu jako widz, nie jako gość. Tego roku, kiedy prezentowany był w konkursie głównym film Małgorzaty Szumowskiej w IMIE. No i właśnie jak Kuba powiedział o tym, to ten fakt mi się przypomniał, bo rzeczywiście jakoś coś w tym jest, że się tą premierę szczególnie przeżywa. Pamiętam bardzo to też jakoś, mimo że to nie był film, z którym byłam związana osobiście, no to bardzo to jest szczególny moment. Byłam bardzo poruszona i szczęśliwa, że tam siedzę. No to w takim razie pytanie do tych, którzy nie byli na festiwalu w Berlinie, z jakimi nadziejami jadą w tym roku, czy z jakimi oczekiwaniami, bo rozumiem, że w tym gronie moich gości dzisiejszych wszyscy już niedługo pojawią się w Berlinie, chyba tak, nie ma tak. Takiej osoby. Podobno jest Staszek też będziesz, tak? Tak, no oczekiwania. Wiadomo, jak to jest z oczekiwaniami, lepiej ich nie mieć, bo można się przejechać. Dodam, że Staszek jest najmłodszym tutaj naszym gościem, bo właściwie całkiem niedawno mieliśmy urodziny pod koniec stycznia i skończyłeś dopiero 17 lat, a grasz główną rolę w filmie Królewicz Olch. No tak się zdarzyło. Co do oczekiwań, myślę, że nie jedziemy z jakimiś szczególnymi oczekiwaniami. Wszyscy się cieszymy, że w ogóle mamy tam swoje miejsce. I jesteśmy chyba po prostu bardzo ciekawi, znaczy Kuba i Agnieszka i jeszcze parę innych osób byli już w Stanach z Królewiczem, to mieli okazję usłyszeć parę zagranicznych opinii o filmie. No ja jadę dopiero pierwszy raz z Królewiczem za granicę, więc fajnie będzie usłyszeć po prostu opinie ludzi, którzy mają trochę inne nastawienie, trochę inne spojrzenie na to wszystko. No i nie jedziemy chyba tam z jakimiś oczekiwaniami na zwycięstwo, na jakieś nagrody. Bardziej jedziesz po przygodę, rozumiem? Tak, tak, tak. Tak, tak. Być może to w tym momencie przygoda życia dla ciebie. Jak? Mam nadzieję. Michalino, a ja w tym roku liczyłam na ten karnet zniżka studencka raz w życiu. Ale się udało inaczej, bo przegapiłam termin, więc cieszę się, że się dostałam. Czyli tak czy inaczej wybierałaś się na festiwal? Chciałam, bo zaczęłam studiować w Berlinie i chciałam bardzo na tym festiwalu być, a nigdy nie miałam okazji. To z kolei reprezentantka w konkursie filmów krótkometrażowych. No właśnie, to może teraz powiedzmy nieco więcej, przedstawmy filmy, które reprezentują nasz kraj w konkursach różnych. Myślę, że zaczniemy od konkursu głównego, bo to jednak największy prestiż, film Agnieszki Holland. Tak, Pokot, tak, no, dwuosobowa reprezentacja jest w studiu. A Agnieszkę Holland też usłyszymy za chwilę. Tak. Tak, no, film Agnieszki Holland jest oparty na powieści Olgi Tokarczuk. Prowadź pług swój przez kości umarłych. Bardzo skomplikowany tytuł, ale bardzo znaczący. I wystartowaliśmy z propozycją do komisji selekcyjnej z tym filmem. Oczywiście jest to nieprawda, że nie ma tego niepokoju, tej nerwowości na początku, pomimo tego, że już lata praktyki za sobą, bo przecież akurat studio filmowe TOR i nominacje do Oscara miało za sobą i Festiwal Kaneński, i Wenecję, i jeszcze parę innych znaczących festiwali. Tym niemniej za każdym razem jest taki lekki niepokój, jest taki dreszcz rzeczywiście, może kolejny raz nam się uda, może dostaniemy się do tego konkursu. Znaczy właśnie jeszcze na tym etapie klasyfikacji, tak? Tak, tak, tak. Ta selekcja trwa jakiś czas, więc od momentu przekazania filmu dla komisji selekcyjnej, no to jest ta nerwowość. To nie ulega żadnej wątpliwości. Tu żadne doświadczenie nie pomoże z poprzednich lat, bo za każdym razem jest inaczej. No, pamiętajmy o tym, że każdy film to prototyp, więc nawet jeżeli Agnieszka Holland jest nazwiskiem bardzo znanym w świecie filmowym, to jednak na każdy film się czeka z pewnym niepokojem, a cóż takiego nowego ona tam pokaże w tym filmie. Więc tutaj no, też jest polega na tym, że jest jednak autorką, myślę, o wiele mocniej funkcjonującą, poza Polską oczywiście wcześniej, ale w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w końcu też 3 nominacje do Oscara. No tak, nie ulega żadnej wątpliwości. I to na pewno tak. Tym niemniej każdy twórca i pewnie Agnieszka to też powtórzy, że czekała na tę informację, czy jej najnowszy film zyska opinię takiego, który będzie godny wystartować w konkursie głównym i rzeczywiście jesteśmy. No to jest zupełnie inny film. Agnieszka każdy film robi inny. Tu też nie można powiedzieć, że to gdzieś powiela jakieś swoje, nawet swoje własne stereotypy. Absolutnie nie. To jest coś bardzo świeżego, coś bardzo innego. Agnieszka pewnie o tym powie. Ona zawsze była zafascynowana pisarstwem Olgi Tokarczuk. Olga jest zresztą znakomitą, wspaniałą osobą. No ale tutaj trzeba też powiedzieć, że pozwoliła sobie na pewną grę z konwencjami, z gatunkami filmowymi. No bo to jest Agnieszka. To no jest to może Agnieszka, to jest dobry jej moment, tak, żeby przywołać tutaj słowa Agnieszki Holland, żeby sama wypowiedziała, jaki ma stosunek do festiwalu w Berlinie, a przy okazji to też będzie wspomnienie, nawet już dosyć odległe. Tak, dosyć odległe. Dosyć tak, odległe tak, jej rzeczywiście pierwszej obecności na tym tak, festiwalu. Tak, to rzeczywiście, tak. To w Klubie Trójki Agnieszka Holland. No Berlin takim jest ważnym festiwalem, jednym z tych trzech, a właściwie dwóch, bo Wenecja tak troszeczkę została w tyle, jeśli chodzi o Europę. No i duże festiwale są potrzebne do tego, żeby ten film po prostu mógł zaistnieć w świecie. Jeżeli to nie jest duża produkcja, która ma dużo pieniędzy na promocję i gwiazdy, jeżeli to jest jakiś dziwny film z niedużego kraju, w dziwnym języku, z nieznanymi aktorami, to wiadomo, że festiwal jest taką jedyną właściwie szansą, żeby wypromować ten film na świat, żeby on mógł zaistnieć, więc dostać się do konkursu Berlina jest bardzo dobrze. W naszym przypadku, zresztą trudno powiedzieć, celowali w to, ale myśleliśmy, że Berlin byłby takim idealnym festiwalem akurat dla tego filmu, też z powodu pewnej wrażliwości tamtejszej publiczności i samego festiwalu na pewne tematy, na pewne nastroje. To mogłam też zobaczyć, jak żeśmy montowali koprodukcję i od początku mieliśmy wsparcie ze strony niemieckich funduszy, co pokazywało, że oni są receptywni po prostu, że ta i książka, i temat, i scenariusz potem, że jakoś z nimi koresponduje. No więc tak, no cieszymy się z tego Berlina, niezależnie od tego, czy to się sfinalizuje w postaci jakiejś nagrody, czy nie, bo to jest trochę drugorzędne, chociaż oczywiście przyjemne, jeżeli jest, ale jeżeli zostanie to dobrze odebrane przez media i przez widownię, no to pomoże filmowi zaistnieć, mieć dalsze życie. Pamięta pani, który to będzie pani udział na festiwalu w Berlinie? Drugi dopiero i to bardzo dawno tam nie byłam, bo pierwszy raz byłam z gorączką, czyli to był 81 chyba. Tak, 81 rok i byłam z gorączką i właśnie wtedy był ten festiwal no, pod dużym wpływem takim politycznym radzieckim. Gdzieś tam były tam takie właśnie miazmaty i tam było coś takiego, że były jakieś naciski ze strony dyplomatów bratniego kraju, że ten film jest niedobry, że nie powinno się go nagradzać. I w końcu dostała nagrodę aktorka za najlepszą rolę, Basia Grabowska, której to zresztą nie pomogło, bo skończyła tragicznie. No ale to było takie, pamiętam bardzo dokładnie ten pobyt, bo to byłam wtedy jeszcze bardzo taka, powiedziałabym, świeża w świecie zachodnim, bo wiele, wiele lat nie mogłam w ogóle wyjeżdżać, bo mi nie dawali paszportu, więc te moje wyjazdy na festiwale czy jakieś takie okazje były właściwie jedynymi i to wszystko było dla mnie taką nową rzeczywistością i też ludzie, których spotykałam, to było zupełnie nowe. No a to oczywiście teraz jestem już bardziej zblazowana, ale każde pokazanie filmu pierwszy raz jest szalenie emocjonalnym przeżyciem. Także to będzie właśnie pierwsza publiczna projekcja, bo tak przedtem to tylko dziennikarze, no i tam znajomi różni, którzy żeśmy pokazywali na różnych etapach, właściwie testowo. Może bardzo pomóc filmowi, jeżeli nastąpi jakaś taka synergia, a może się zdarzyć, że jakiś film wygra Berlin i nie zaistnieje. Cannes pod tym względem jest bardziej... Berlin jest drugi na mapie, no także nie ma tego tak wiele. A będą jacyś znajomi w jury w tym roku? Nie, w jury nie znam nikogo chyba. Verhoeven jest przewodniczącym, co nie wiem, czy to dla nas dobrze, czy źle. Chociaż on się lubi bawić gatunkami, prawda? Więc to może być na to wrażliwe, a tak to nie znam nikogo. No i właśnie sama Agnieszka Holland wspomniała o tej zabawie gatunkami. Za chwilę wrócimy do jej filmu Pokot, bo jest w końcu też z nami Jakub Gierszał, który grał w tym filmie, ale już mamy połączenie z jeszcze jednym reprezentantem polskiej kinematografii na festiwalu w Berlinie. Jak mówiłem, wiele tych propozycji w tym roku. Dariusz Jabłoński, dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich przyjaciół filmowców i ciebie, Ryszard, i słuchaczy oczywiście. My również pozdrawiamy, dziękuję. No właśnie, dzisiaj prezydent Polskiej Akademii Filmowej miał okazję przedstawić nominowanych do Orłów, ale my nie o tym, teraz w charakterze producenta filmu, który również pojawi się w Berlinie. No tak, jedziemy po raz kolejny do Berlina, ale w trochę innym nastroju. 2 lata temu dostaliśmy Srebrnego Niedźwiedzia za produkcję z Aleksiejem Germanem. Teraz temat też wschodnioeuropejski, ale już nie tak powiedziałbym radosny, bo to jest film dokumentalny w reżyserii rosyjskiego reżysera Skolda Kurowa pod tytułem Proces Federacja Rosyjska przeciwko Olegowi Sencowowi. I to jest opowieść o tym ukraińskim reżyserze, który był aktywistą Majdanu, Euromajdanu, potem wrócił na Krym, gdzie mieszka z rodziną, mieszkał i protestował przeciwko okupacji. No dosyć znana przecież sprawa choćby z uroczystości Orłów w poprzednich latach, prawda, był... Jednak Polska Akademia Filmowa wyrażała w pewnej formie protest przeciwko temu, co się tam wydarzyło. Tak, Polska Akademia Filmowa nie zapomniała o Olegu, zbieramy pieniądze, protestujemy, zresztą cała społeczność międzynarodowa filmowców protestuje, więc myślę, że ten pokaz w ramach Berlinale Special, który będzie miał miejsce w sobotę, będzie też taką okazją, szykujemy różne akcje, próbujemy wspierać młodych producentów z Estonii, którzy rozpoczęli ten film. My mamy bardzo, bardzo silny polski wkład, ponieważ zaprosiliśmy do tego filmu jako montażystę Michała Leszczyłowskiego, wspaniałego polskiego montażysty ze Szwecji, który zrobił Fucking Amal i Lila Forever i zrobił film o Tarkowskim. I on się zmierzył z tym bardzo trudnym materiałem. Myślę, że powstał poruszający dokument z ponad 70 minut, który jestem przekonany wejdzie do kin w Polsce później. Ale na razie mamy Berlin. No właśnie, i no... wiadomo kiedy zobaczymy w Polsce film? W Polsce będziemy się starali natychmiast po Berlinie wyjść do kin. Natomiast Dlaczego mówiłem, że to nie jest aż tak radosne, jak zazdroszczę wszystkim koleżankom i kolegom. Po prostu my nie możemy przestać myśleć o tym, że bohater naszego filmu w Jakucji na Syberii minus 35 stopni mrozu dostał 20 lat więzienia ciężkiego obozu i tam siedzi. Więc ten film właściwie jest służebny wobec tego, że bardzo chcemy go uwolnić. Bardzo chcemy wszyscy filmowcy go wyciągnąć stamtąd, póki żyje. Więc tym bardziej myślę, że będzie to bardzo ważna projekcja na festiwalu w Berlinie i też ważny temat, na pewno dyskutowany. Dziękuję ci bardzo, Dariuszu. Dziękuję bardzo za zapraszam rozmowę. Zapraszam wszystkich przyjaciół polskich filmowców, którzy będą w Berlinie, żeby przyszli też razem z nami w sobotę o 15 na pokaz. Będziemy też demonstrowali w obronie i we wsparciu Olega Sencowa. Zapraszam was serdecznie. Dziękuję. Był z nami w Klubie Trójki, chociaż tylko przez telefon, Dariusz Jabłoński, producent filmu Proces Federacja Rosyjska versus Oleg Sencow. No i już wracamy do Pokotu. To jest kolejna, myślę, bardzo piękna aktorska prezentacja Jakuba Gierszała. Kim, właściwie nie może, może nie kim był bohater, ale właściwie sam film. Jakiego rodzaju doświadczeniem był dla ciebie, Kuba? Na pewno to doświadczenie wyjątkowe z tego powodu, że praca z taką doświadczoną reżyser, czy z takim doświadczonym filmowcem, to jest bardzo dobra rzecz dla aktora, tak mi się wydaje, albo ja wyciągam takie wnioski, dlatego że oprócz jakiegoś względnego talentu, czy nie wiem co aktor swoją osobą wnosi do filmu, to trzeba mieć pewne też warsztatowe pojęcie o tym, co robimy konkretnie, jak chcemy, żeby ten film wyglądał. I pod tym względem Agnieszka po prostu bardzo dużo się nauczyłem najzwyczajniej w świecie. Od Agnieszki Holland. I myślę, że to jest jedna z najlepszych lekcji w pracy, to znaczy w pracy takiej, gdzie się potem jest tego też rozliczanym wobec publiczności i tak dalej. Sprawdzać się przy kimś, kto widział setki aktorów, setki planów zdjęciowych i ma w głowie, czego oczekuje od danej sceny albo od filmu. Pod tym względem to było na pewno wyjątkowe. A druga rzecz była też taka, że ten okres zdjęciowy trwał długo, bo to było około roku, gdzie zdjęcia nie miałem codziennie, tylko raz na jakiś czas. To było jeszcze na pory roku rozłożone, czyli zima, lato, jesień, wiosna, i utrzymać jakoś tak w ryzach te postać, to coś, co tam wymyśliliśmy, to nie było takie łatwe, jak się okazało. To było rzeczywiście, wymagało jakiegoś wysiłku, żeby to się złożyło w całość i żeby ta postać w jakimś takim równym tonie, że tak powiem, istniała przez ten film. Człowiek się zmienia, życie się toczy, a trzeba jednak po pół roku na przykład wrócić na plan i zagrać bezpośrednią kontynuację sceny. Bo przy okazji powiem, że na przykład było tak, że kręciliśmy wejście do domku zimą, a scenę po wejściu do domku w środku kręciliśmy latem właśnie pół roku wcześniej. I no to teraz, rzeczywiście jest para. Teraz trzeba to jakoś połączyć. Nie tylko temperatur. A oczywiście zimę kręciliśmy zimą, a w środku kręciliśmy zimę latem, więc to było w środku gorąco. Ale właśnie utrzymać ten jakiś taki ton, to skupienie, to było w tym wypadku dla mnie to było największe wyzwanie. Polska publiczność dopiero zobaczy Pokot. Tak jak wspominałem, 24 lutego film wejdzie na ekrany kin. Na razie trzymamy kciuki za powodzenie w Berlinie. Wrócimy dziś na pewno jeszcze w Klubie Trójki do aktorskiej sławy Jakuba Gierszała, bo tych akcentów w Berlinie w związku z tym będzie więcej. A teraz może Królewicz Olch, bo jest tutaj trzyosobowa reprezentacja. Kuba Gierszał, widzę, że rwie się już do głosu. Kuba Gierszał, Kuba, właśnie widzę, że czekaj. Tutaj próbuje coś powiedzieć. Ja machałem głową. Tak jest. Jeden Kuba i drugi Kuba. Teraz czas na... Jak już wspomniałeś Kuby Gierszała, to mogę powiedzieć, że my z kolei kręciliśmy w zimę, lato. I to jest Kuba, czekaj. Wiosnę w mieszkaniu robiliśmy dżunglę i zrobiliśmy bardzo prosty film. Powiedzcie, czy To jest film, waszym zdaniem, który jest w stanie, ja przypomnę, on otwierał w zeszłym roku Festiwal Polskich Filmów w Gdyni. Czy ten film jest w stanie zainteresować waszej ocenie międzynarodową publiczność, czy właśnie nawet chociażby niemiecką? Sam tytuł, Królewicz Olch, już by pozwalał na jakieś skojarzenie. Można mieć pewne skojarzenie. Królewicz Olch, król Olch, taki był pan poeta Goethe, nie tylko poeta. Ale już mówiąc całkiem na serio, tak, no... Film może nie jest parafrazą, na pewno tytuł jest parafrazą króla Olch i bawimy się w filmie, mówiąc najprościej, z całą epoką romantyzmu, przetwarzając je na to, co się dzieje dookoła, ale głównie dookoła młodego człowieka wchodzącego w życie. A jeżeli pytasz mnie o odbiór międzynarodowy, trudno jeszcze nam o tym mówić. Jesteśmy po pierwszym pokazie w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy, mogę powiedzieć, śmiało, bardzo dobre, miłe przyjęcie. Gdzie to było? To było w Park City na festiwalu Slamdance. To jest taki festiwal, który konkuruje z tym Sundance. My byliśmy bardziej slam niż sun. Chociaż we śniegu. Już nie chciałem mówić po angielsku, ale jesteśmy w Polsce. I bardzo wyczekujemy, muszę powiedzieć, bo też musieliśmy od Gdyni te pół roku siedzieć cichutko pod kołderką i czekać, aż będziemy mogli się dzielić tym filmem z publicznością, więc bardzo tego wyczekujemy. Myślę, że to jest ciekawe dla nas będzie spotkać się z niemiecką publicznością i zobaczyć ich reakcję na to, że grupa Polaków zrobiła film na podstawie niemieckiego autora, czy nawet wieszcza. No a jakie to było doświadczenie dla aktorów? Mamy tutaj filmową matkę i filmowego syna, a temat no niełatwy, bo też ci bohaterowie nie tacy prości w swoich psychologicznych odniesieniach, reakcjach, emocjach. No to doświadczenie to też było długi czas przygotowań i też długi czas pracy i właściwie zanim się to spełniło i mogliśmy zacząć zdjęcia, to też długo przyszło nam czekać. Aha. No tak, tak. I też dużo pracy właśnie przed zdjęciami. Mówię tu o scenariuszu i o oczekiwaniu na możliwość zrealizowania filmu. A sam plan to właściwie były trzy okresy zdjęciowe i no tak, mnie dotyczą dwa z nich. No i... To nie jest tak, że wycięliśmy Agnieszkę z trzeciego okresu. Po prostu, no właśnie, tak to czasem bywa, że nie można być wszędzie, chociażby się bardzo chciało. Staszek był chyba, musiał być obecny chyba cały czas, tak? Tak. Pierwszy był bardzo krótki pod koniec 2014 tak, roku. 14. I zaczęliśmy, mieliśmy chyba 3 dni tylko. I potem mieliśmy taką najdłuższą przerwę, bo zaczęliśmy w październiku 2014, potem mieliśmy przerwę, kontynuowaliśmy w połowie stycznia i mieliśmy wtedy najdłuższy okres zdjęciowy. I potem po jakiejś przerwie znowu mieliśmy parę dni. No i to tak było rozłożone. No i zobaczymy, z jakim zainteresowaniem film spotka się w sekcji Generation. No i wreszcie doszliśmy i do krótkiego filmu. Jest z nami autorka Michalina Musielak, Miss Holocaust. Właściwie ten tytuł już może być dla wielu osób szokujący, znaczy wywołujący taki właściwie nie wiadomo jakie skojarzenia, prawda? Bo zestawienie dziwne, Miss Holocaust. No ale też ja film już widziałem, a niewiele osób na świecie go widziało. Niezwykłe bohaterki, niezwykły temat. Jak znalazłaś temat, jak trafiłaś do tych kobiet, o których opowiadasz? Może zacznę od tytułu, więc tytuł nie jest moim wymysłem, tylko jest gdzieś tam zaczerpnięty z prasy, bo cały film opowiada o konkursie piękności dla ocalałych z Holokaustu i prasa właśnie krzykliwie i kontrowersyjnie, jeszcze dalej idąc, okrzyknęła go Miss Holokaust. Ja byłam na stypendium Muzeum Historii Żydów Polskich i studiowałam w Tel Awiwie i gdzieś tam przypadkowo usłyszałam... Czyli byłaś blisko po prostu. ...wydarzenie, tak. Mieszkałam w Izraelu przez jakiś czas. No i poznałam panie i generalnie cały właściwie najdłużej trwał sam proces poznawania tego środowiska i potem uzyskania zgody na zdjęcie, bo jest to film dokumentalny. A potem tak, zrealizowałyśmy go w czasie właśnie edycji w 2015 roku. Czy jednak było trudno zdobyć takie zaufanie tych bohaterek, bo jest ich wiele? To są kobiety z Polski, z Czech, z Rumunii? Tak, to są pochodzące, prawda? Tak, które mieszkają teraz wszystkie w Hajfie. I generalnie współorganizatorami jest taki dom dla ocalałych z Holokaustu, który jest takim bardzo specyficznym miejscem i to oni są pomysłodawcą tego konkursu. No ale nie chodzi jednak o konkurs. To nie jest najważniejsze, żeby tutaj wybierać, wiadomo, są to wiekowe kobiety, nie chodzi, żeby tu piękność wybierać, tylko... Tylko ja o tym opowiadasz. Chodzi? Myślę, że możemy to zdradzić, bo jednak film, jeśli zobaczymy w Polsce, dopiero później, na pewno nie teraz przy okazji Berlina. Tak, na pewno tematem filmu nie jest sam Holokaust i nie będzie tam żadnych świadectw ani gadającej głowy, która opowiada nam o wspomnieniach, tylko tematem jest teraźniejszość. I takim zagadnieniem, które mnie najbardziej interesowało, to było takie pytanie, jak pamiętamy. No, a resztę mam nadzieję zobaczymy, tak, że także w Polsce po festiwalu w Berlinie. Tak, już. Bo on ma światową premierę w Berlinie, natomiast potem rozpoczyna swoje życie festiwalowe i nie tylko. Już z nami, chociaż tylko telefonicznie na odległość, kolejny reżyser i kolejny reprezentant, w tym wypadku koprodukcji, wspomnianej już zresztą szwajcarsko-austriacko-polskiej, Greg Zgliński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Autor filmu Cała miłość bez ognia i Wymyk. No a tym razem zwierzęta. Co się kryje za tym tytułem? No zwierzęta. Tak po prostu, ale nie jest to dokument przecież. Nie, to nie jest dokument. No tak naprawdę jest to o ludziach oczywiście. Zwierzęta odgrywają tutaj pewną rolę w tej historii, rolę katalizatorów wydarzeń. Natomiast... Tak w skrócie jest to film o relacji między kobietą i mężczyzną i o takiej relacji, gdzie każdy żyje w własnej rzeczywistości i to dosłownie nawet. No i w takim układzie trudno o porozumienie czasem. A te tytułowe zwierzęta, to chodzi o jakąś obecność, czy też chodzi o ludzkie zachowania, które przypominają te zwierzęce? Jak to interpretować? No, ten film jest trudny w interpretacji takiej dosłownej. To jest taki film bardziej magiczny niż psychologiczny. Tym się różni też bardzo od poprzednich filmów, które robiłem. No... Nie powiem dokładnie, nie zdradzę, jak zwierzęta się mają tutaj. Natomiast... No troszkę mnie intryguje ten tytuł jednak. No bo jest intrygujący. To prawda. Nie, to trzeba odkryć. I to jest również światowa premiera i tym razem to jest sekcja forum. Tak jest. To jest w poniedziałek. Tak, w poniedziałek jest premiera, wieczorem. A kiedy zobaczymy zwierzęta w Polsce? Dobre pytanie. Ja myślę, że tak pięć razy około pewnie na jesieni. No z tego co wiem, polski koproducent Łukasz Dzięcioł będzie zaraz po Berlinie, będzie zajmował się właśnie dystrybucją w Polsce. No dobrze, no to też trzymamy kciuki, żeby film się podobał i dziękujemy chociaż za to krótkie spotkanie. Greg Zgliński, dziękuję bardzo. Również dziękuję. Pozdrawiamy, życzymy udanego pobytu w Berlinie, autor filmu Zwierzęta. No i wracamy do spraw aktorskich. Jakubie, poproszę cię bliżej mikrofonu, bo nie wiem, czy tu wszyscy siedzący państwo mają świadomość, że oto... Jakub Gierczał znalazł się i nie kiwaj tak głową, bo my naprawdę gratulujemy ci tego serdecznie wszyscy. Znalazł się w dziesiątce europejskich talentów wyselekcjonowanych przez Variety. I to jest jakaś taka specjalna prezentacja, która również będzie miała miejsce na festiwalu w Berlinie. Kto się znalazł w tej dziesiątce? Znaczy nie chcę, żebyś wymieniał nazwiska, tylko chodzi o to, że... To dobrze, bo nie wiem. Nie tylko aktorzy. Nie tylko aktorzy, tak, to reżyserzy, producenci, aktorzy, I to chyba tyle. Nasz z gatunków, że tak powiem, zajęć filmowych. Ale też możemy dodać, że jest właściwie jeszcze jeden w tej dziesiątce akcent polski. Wprawdzie to Mitja Okorn, który reprezentuje Słowenię, ale przecież w końcu reżyser znany z polskich filmów, Listy Dałem, czy ostatnio Planeta Singli. Co cię w takim razie, Kubo, czeka w Berlinie, bo to też będzie jakieś specjalne wydarzenie? Tak, w związku z tym, z tą listą, czy tym, z tym wyróżnieniem jest zorganizowany taki dzień Variety, czy sponsorzy organizują taki dzień, gdzie jest jakiś brunch, spotkanie. I specjalna prezentacja tej dziesiątki. I specjalna prezentacja tej dziesiątki wieczorem na też takim, no takiej zorganizowanej imprezie. To jest z tego, co wiem, bo w zeszłym roku, wracam do Tomka Wasilewskiego, w zeszłym roku, jak byłem w Berlinie, to on był na tej, dokładnie tej liście. To była po prostu duża impreza, na którą chciało się dostać bardzo dużo ludzi, więc można kogoś poznać, uścisnąć dłoń i to głównie o to chodzi, żeby jakoś taką się oznaczyć obecnością. Ale to są spotkania właśnie z producentami, z reżyserami, z ludźmi filmu, które... Tak, takie zagętami, nieformalne też. Ale które mogą z kolei przynieść kolejne propozycje międzynarodowe, tak? No mogą, tak. No mogą, nie muszą. To raz. A dwa, że to bardziej, wydaje mi się, chodzi o taką obecność, no, że ktoś się może przez tę listę o mnie usłyszeć, czy przeczytać, być może się zainteresować, zajrzeć na co, jakie są materiały dostępne i to tak naprawdę wydaje mi się, że to o to chodzi. To jest tego największy plus takiego wyróżnienia, czy takiej listy, bo co do talentu, to myślę, że tutaj wiele talentów przy tym stole siedzi i to jest jakby rzecz względna. No tak, ale jednak ktoś zwrócił na ciebie uwagę, ktoś, nie była to jedna osoba, zauważył cię, skoro znalazłeś się w tym gronie. I tutaj możemy się też do historii twojej berlińskiej już odnieść, bo 5 lat temu ty byłeś Shooting Stars, czyli to kolejny akcent polski, bo w tym roku taką wschodzącą gwiazdą jest Zofia Wichłacz. Ty już byłeś 5 lat temu. No i właśnie, co się przez ten 5 lat zdarzyło? Bo jednak się zdarzyło. Zagrałeś już w kilku międzynarodowych produkcjach, filmach amerykańskich i europejskich. Tak, to miałem przyjemność tu czy tam i szczęście też pracowania czy w Niemczech, czy na Wyspach Brytyjskich, czy w dwóch amerykańskich produkcjach. I no nie wiem, wtedy to mnie stresowało dosyć, muszę powiedzieć, ten cały Shooting Stars, bo myślałem o tym, że to jest moja jedyna okazja, żeby pracować za granicą i czułem, że muszę się tego jakoś tak chwycić za wszelką cenę i wycisnąć z tej cytryny co możliwe. A dzisiaj po 5 latach wiem, że po różnych powodzeniach i niepowodzeniach z tym związanych, że to nie jest tak do końca. To znaczy, że oczywiście trzeba być jakimś takim otwartym, trzeba robić self-tape'y tak zwane, czyli castingi na odległość, najlepiej jak najwięcej. Takie nagrywane, wysyłane, tak? Dokładnie, które się nagrywa. Agnieszka, też takie robisz? Rzadko. Ale potwierdzasz. Ale teraz jest coś takiego. Tak pracuje, jest, tak? jest to bardzo specyficzne. Mhm. Specyficzne, niełatwe. Więc wracając do mojej filozofii podejścia, to że po prostu to jednak robić swoje jakoś tak. I to wydaje mi się, że przez te 5 lat mniej czy bardziej mi się to udało, żeby robić swoje. I mam nadzieję, że będę mógł tak... Dalej pracować i tak do tego podchodzić. Zresztą w tym roku Shooting Star jest Zosia Wichłacz. No właśnie mówiłem, tak. O której wspomniałeś i razem ze Staszkiem i z Zosią zagraliśmy też w filmie Zgoda, o którym chciałem tutaj krótko tylko wspomnieć, bo na razie film jeszcze nie wyszedł i czekamy na niego i wydaje mi się, że też jest być może to jakaś ciekawa propozycja w reżyserii Maćka Sobieszczańskiego. Ja bym tylko jeszcze zauważył, że ty masz jednak pewne walory nie wszyscy polscy aktorzy je mają, bo jesteś dwujęzyczny. To już dotyczy twojej prywatnej biografii, prawda? No bo właściwie wiele lat spędziłeś w Niemczech, wychowywałeś się tam, więc mówisz perfekt, rozumiem, po niemiecku, świetnie po polsku i na pewno też bardzo dobrze po angielsku. Także to jest chyba też ogromny walor. Tak, no w kilku produkcjach udało mi się zagrać po niemiecku Niemca na tyle wiarygodnie, że rzeczywiście uchodzę za w tych filmach za Niemca, a nie emigranta wschodniego. Natomiast z językiem jest tak, że trzeba o niego bardzo dbać, a co się w pewnym stopniu staram się to robić, ale jest prawda taka, że mieszkam w Polsce, moje życie odbywa się w Polsce, jestem też jakoś tak się definiuję przez Polskę na razie w moim życiu i to jest język, który dominuje w mojej głowie i nie jest to możliwe, żeby któryś język nie dominował, nawet jeżeli się zna drugi bardzo, bardzo dobrze, a to, że znam niemiecki tak dobrze, no to wynika z tego, że to w pewnym sensie był przez pierwszy okres mojego życia mój pierwszy język i z tego czasu dzieciństwa, tak jak jazda na rowerze, to zostaje i tego się nie zapomina. Trzymamy kciuki. No i widzę już, że moglibyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo mówić o tym wszystkim, co potencjalnie wydarzy się w Berlinie, a czasu coraz mniej, Klub Trójki dobiega końca. Pani Ireno, zaczęliśmy od rozmowy o festiwalu w Berlinie w kontekście jego ważności, ale też myślę, że warto zauważyć, że bez względu na nagrody, i chyba to pani potwierdzi, potencjalne nagrody, które twórcy... Na które naturalnie czekamy. Tak, na które naturalnie czekamy i które polscy twórcy mogą zdobyć. No w tym roku rzeczywiście możliwości jest wiele. To sam tak jednak udział, bycie na festiwalu, to jest ważna sprawa. Ale zdecydowanie absolutnie tak. No jest się w centrum medialnym. Wszyscy się interesują filmami, które są na tym festiwalu, bo tak jak też to zauważyła Agnieszka również, to jest festiwal zaczynający sezon i potem w zależności od tego, jakim zainteresowaniem się, jak głębokie i ważne to zainteresowanie będzie, jak dużo ono będzie, to tak będą wyglądały repertuary naszych kin. I tam dokonuje się pierwszych, to tak brzydko zabrzmi, pierwszych transakcji, a jednak rozmawiamy o sztuce. No ale jednak tam są również też targi, bo tak naprawdę dużo więcej polskich filmów będzie obecnych. Tak, zdecydowanie. Chodzi o to, żeby zainteresować dystrybutorów zagranicznych. Absolutnie. Poza tym szalenie wygodną sytuacją jest, jeżeli film, który ma swoją projekcję na festiwalu w Berlinie i już jest jakoś, użyję nieładnego określenia, obstawiony, prawda? To znaczy, że ma zainteresowanie dystrybutora, ma agenta sprzedaży międzynarodowej i to jest naprawdę komfortowa sytuacja, bo wtedy część tego wysiłku, który niewątpliwie jest niezbędny przy przygotowaniach do pokazów w Berlinie, spoczywa na takim właśnie agencie sprzedaży międzynarodowej. To jest bardzo, bardzo ważna postać w takich prezentacjach. No, niewątpliwie jest to festiwal, na którym zapada bardzo wiele decyzji i widzowie czekają. Również czekamy. W takim razie trzymam kciuki za wszystkich. Życzę przede wszystkim miłego wyjazdu i pobytu w Berlinie, no ale poza tym oczywiście byście wszyscy zwrócili na siebie uwagę w każdy możliwy sposób w tej właśnie międzynarodowej publiczności. Kuba, powiedz jeszcze, kiedy premiera Królewicza Olch w Polsce? Wiadomo już? Na wiosnę mogę zdradzić. Na wiosnę. Dobrze, bo to też czekamy. Mamy już jasność. Dziękuję bardzo wszystkim obecnym dzisiaj w studiu. Niestety nasz czas dobiega końca. Irena Strzałkowska. My też bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do kin. Dziękuję i bardzo. I oczywiście trzymajcie kciuki za nas. Studia filmowe TOR. Byli z nami aktorzy Agnieszka Podsiadlik. Dziękuję. Dziękuję. Jakub Gierszał. Dziękuję bardzo. I Stanisław Cywka. Dziękuję. A także reżyserzy, dwójka reżyserów, Michalina Musielak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I Kuba Czekaj. Ukłony. Ukłony. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński.